सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है। जब नाम उसका महफिल में उठा, यार के साथ हम मशहूर हो गए। Thank you.